72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu. Mamy środę, 13 dzień marca. Na zegarach 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Do Polski mają trafić amerykańskie śmigłowce Apache. Za chwilę powiemy, jak wczorajszą zapowiedź prezydenta Joe Bidena w tej sprawie ocenia wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna. Wiele wskazuje na to, że Parlament Europejski pozwie Komisję Europejską w związku z odblokowaniem funduszy dla Węgier. Nasza korespondentka poznała stanowisko Brukseli w tej sprawie. Rolnicy zapowiadają, że za 2 godziny przepuszczą kolejkę ciężarówek oczekujących do odprawy w Borchusku. Na początek wracamy do historycznej wizyty polskiego prezydenta i premiera w Białym Domu. Głos w tej sprawie zabrał wiceminister spraw zagranicznych. Andrzej Szejna mówił na antenie Trójki, że zaoferowane wczoraj Polsce przez Stany Zjednoczone śmigłowce Apache znacznie wzmocnią polską armię. Zaznaczył jednak, że największym gwarantem obrony są międzynarodowe organizacje. Cała siła i bezpieczeństwo to jest nie tylko sojusz i leadership Stanów Zjednoczonych, ale to jest całe NATO. I tego się Putin boi. On się nie boi poszczególnych krajów. On się nawet nie boi z tego, co widać, samych Stanów Zjednoczonych, ale boi się całego sojuszu, który gdyby przyszło mu do głowy zrobić to, co dzisiaj czyni z Ukrainy, zostałby po prostu w tym momencie zmiażdżony. Polska miałaby kupić od Amerykanów 96 maszyn. Apache to zaawansowany, wielozadaniowy śmigłowiec bojowy. Może wykonywać takie zadania jak ataki na cele naziemne i powietrzne, eskortowanie wojsk, rozpoznanie oraz dowodzenie działaniami bez załogowców. Komisja Europejska broni decyzji o odblokowaniu funduszy dla Węgier pod koniec ubiegłego roku. Jej rzecznik Christian Wigand przekazał Polskiemu Radiu oświadczenie w tej sprawie. To odpowiedź na zarzuty Europarlamentu, który jutro zdecyduje o skierowaniu przeciwko Komisji Europejskiej pozwu do sądu. Bezprecedensową decyzję mają podjąć przewodniczący grup politycznych. Przedwczoraj za zaskarżeniem komisji opowiedzieli się deputowani z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka. Komisja odblokowała Węgrom około 10 miliardów euro w połowie grudnia. Zbiegło się to w czasie z uzgadnianiem wspólnego stanowiska przez unijne kraje w sprawie rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Ukrainą. Decyzje początkowo blokowały Węgry, ale później wyraziły zgodę. Stąd zarzuty o handlowaniu praworządnością, układach z Orbanem, uginaniu się pod jego szantażem i o naruszeniu przez Komisję obowiązku ochrony pieniędzy europejskich podatników przed niewłaściwym wykorzystaniem. Rzecznik Komisji Christian Wigand przekonuje natomiast, że Węgry podjęły wszystkie niezbędne działania, aby zagwarantować niezależność sądownictwa, co było warunkiem odblokowania części funduszy. Komisja uważa, że działała w pełnej zgodności z unijnym prawem i będzie bronić decyzji przed europejskimi sądami. Brzmi komentarz, który otrzymałam. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Protestujący przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku zapowiadają, że o godzinie 13 przepuszczą swobodnie kolejkę ciężarówek oczekujących do odprawy w geście dobrej woli wobec Ukraińców i kierowców. Aktualny czas oczekiwania na odprawę na tym przejściu według danych Krajowej Administracji Skarbowej wynosi 5 dni. Niektórzy kierowcy stoją już po kilka tygodni, niektórzy w ogóle nie mogą przejechać z racji charakteru swojego przywożonego towaru, a de facto w tej rozgrywce szachowej, bo można to tak nazwać, to co my tam stoimy i protestujemy już blisko 40 dni zaraz na tej granicy i niewiele się dzieje i trzeba wykonywać jakieś inne ruchy, może rząd się jednak skłoni ku temu, żeby zauważyć problem rolników i nie tylko rolników. Mówił jeden z rolników protestujących w Dorohusku, który nie chce ujawniać nazwiska. Z kolei w Chrebennem, gdzie również trwają protesty, w kolejce stoi 300 ciężarówek, a czas oczekiwania na odprawę wynosi ponad 2 dni. W Polsce są problemy z wodą i są one coraz bardziej widoczne, zwracają uwagę eksperci. Goście Polskiego Radia mówili, że skutki susz są coraz bardziej dotkliwe. Dużym wyzwaniem jest też zanieczyszczona woda w rzekach. Piotr Niezdański z WWF Polska uważa, że w naszym kraju należy postawić przede wszystkim na małą retencję, zamiast budować duże zbiorniki wodne. Z przykrością stwierdzam, że gospodarowanie wodami, takie racjonalne w krajobrazie, jest absolutnie zaniedbaną dziedziną w Polsce, którą właściwie nikt się nie zajmował. W większości gospodarowanie wodami w Polsce było poświęcone wielkim budowlom hydrotechnicznym do tej pory i należy z tym natychmiast skończyć i te programy zweryfikować. Profesor Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki PAN wskazał, że problemem jest również zły stan wód. jakość wody w polskich rzekach, w polskich jeziorach i ta statystyka, która mówisz, 99% rzek, i to są dane GUS-owskie, nie spełniają warunków dobrej jakości wody, no jest problemem do rozwiązania natychmiast i na co dzień, bo dotyczy to nas wszystkich. No, mamy często spektakularne wydarzenie, jak to, co się wydarzyło na Odrze. To nas wszystkich wstrząsnęło, ale my z tym problemem mamy właściwie do czynienia na co dzień, bo nie mamy dobrej polityki. My się zwykle nie przygotowujemy na sytuacje specjalne, one się zdarzają. Eksperci zaapelowali, by każdy z nas oszczędzał wodę. Przed domem można zbierać deszczówkę, z kolei w mieszkaniu w bloku można montować perlatory na kranach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No właściwie już cała Polska, bez nawet tego kawałka Dolnego Śląska, przykryta chmurami, i to gęstymi chmurami. Gdzieniegdzie z tych chmur leci dla nas woda i to jest głównie prawa strona mapy. Warmia, Mazury, Mazowsze, Podkarpacie, no i najpoważniejsze ulewy w tej chwili w Małopolsce. To wszystko powoli przesuwa się w kierunku południowym, ale naprawdę bardzo powoli, więc proszę zaopatrzyć się w parasolki, jeśli wychodzą Państwo z domu. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 10, najcieplej na południu i na zachodzie. Ma być jeszcze trochę cieplej dziś do 12. Sześć minut po godzinie 11, Trójka przed południem. Witamy w naszym magazynie popularno-naukowym i zapraszamy na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Do 12 najnowsze odkrycia, badania i wynalazki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He can eat more chicken, any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, but we don't break before we burn. And tonight your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only we'll be right back. Metallica, Relax. No dobrze, to proszę rzeczywiście odprężyć się, usiąść wygodnie, bo za chwilę dowiemy się prawdy o nas samych, o ludziach. Ale na razie o małpach. Bo małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Oczywiście Jan Brzechwa, oczywiście Akademia Pana Kleksa, wszyscy znamy. Ale nie wszyscy wiemy, jakże prawdziwe, a może nawet prorocze są te słowa. Naukowcy bowiem postanowili wziąć pod lupę owe małpie figle. Po co? Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana. Szczegóły za chwilę. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. To były niedźwiedzie polarne, proszę państwa. Duet Karaś, Rogucki. 17 minut po godzinie 11 w Trójce przed południem. Teraz nie niedźwiedzie, tylko małpy. Wracamy do tematu. Nowe badania wykazały, że niektóre małpy człekokształtne mają nietuzinkowe żarty. Zaobserwowano, że młode ssaki dokuczają starszym. Takie figle. Małpie figle. Naukowcy uważają, że te małpie figle mogą pomóc zrozumieć ewolucję poczucia humoru wśród ludzi. Temat zainteresował Monikę Suszek. Na początek warto zdefiniować, że śmiech redukuje stres i uczucie napięcia. A śmiejąc się, organizm uwalnia endorfiny, które potocznie nazywane są hormonami szczęścia. To właśnie one wywołują dobre samopoczucie, stany euforyczne, a nawet tłumią odczuwanie bólu, wyjaśnia psycholog dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Osoby, które mają poczucie humoru, zwykle mają też niższy poziom stresu, zwykle są bardziej optymistyczne, są zdrowsze, bo śmiech to zdrowie i tak naprawdę śmiech sprawia, że w naszym organizmie zachodzą takie zmiany biochemiczne, które sprawiają, że po prostu ten poziom stresu leci na łeb, na szyję. Czyli tak naprawdę warto się śmiać. Budowanie więzi społecznych poprzez żarty i śmiech to nie tylko domena ludzi. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego uważnie przyjrzeli się poczuciu humoru orangutanów, goryli czy szympansów. Wnioski są podobne. Poczucie humoru wśród człekokształtnych buduje więzi. Potwierdzają to również opiekunki szympansów w stołecznym zoo, Angelika Łachacz i Katarzyna Weichert. Dużo zależy od tego, jaką mamy definicję poczucia humoru, ale my uważamy, że w sumie niektóre rzeczy one robią na zasadzie takiego pozytywnego zaczepienia, więc to może o to poczucie humoru zakrawać, bo to, że niektóre rzeczy nas będą bawić, które one robią, to nie do końca może świadczyć o tym, że one to poczucie humoru mają. Potrafią się też na swój sposób śmiać. Ten śmiech jest nie taki otwarty i pełny jak nasz, tylko to są takie bardziej pochukiwania. Tak. Więc wtedy widać, że ten brzuszek faktycznie im faluje i że one są zadowolone i po mimice też gdzieś tam my możemy poznać, pomimo tego, że nie będą się tak szczerzyć jak my z tej radości, to widać, kiedy się cieszą. I oprócz tego na przykład, pomimo tego, że się potrafią też tak bujać, to lubią również się po prostu zaczepiać nawzajem, ale to jest takie zaczepianie pozytywne, czyli na przykład nasz najmłodszy Frodo lubi bardzo na przykład przykryć się takim wielkim kocem albo jakimś innym materiałem i rzuca się na swojego wujka Szymona. O, a kto tutaj podchodzi? Tutaj tak. Mamy Kimi, czyli mamy naszego Frodka. Frodo z mamą też się lubi bawić, chociaż ona niekoniecznie jest aż taka chętna do zabawy. Tą taką zabawowość widzimy u niej rzadziej niż na przykład u młodego. Tu bym wtrąciła na przykład, jeśli chodzi o jej zabawowość, to jak leży sobie relaksacyjnie na przykład na plecach i wtedy jej syn potrafi podejść, albo Liza, inna samica dorosła, i na przykład ją pociągać za nogę i Kimi daje sobie pociągać za tą nogę i to jest już taka forma też zabawy, ponieważ tu też ważne nadmienić, iż nie zapominajmy, iż szympansy są zwierzętami społecznymi, żyją w grupach, nawet dużych, gdyż w dżungli potrafią się łączyć w społeczności liczące ponad 100 osobników, także to pokazuje jakby skalę tego zjawiska. Z racji tego zachowania społeczne, relacje, tudzież zabawa wspólna jest elementem stałym ich życia codziennego. I to właśnie dowiedli naukowcy, że początków poczucia humoru możemy doszukiwać się u naszych ewolucyjnych krewnych. Dokuczenie na zasadzie żartów u małp człekokształtnych i ich podobieństwo do zaczepek i żartów u ludzi sugeruje, że humor i związane z nim warunki poznawcze mogły występować u naszego ostatniego wspólnego przodka co najmniej 13 milionów lat temu.

No i taki małpi gaj, albo małpi kącik zrobił nam się w Trójce przed południem, również muzycznie, bo przed chwilą Arctic Monkeys, a wcześniej Gorillaz. Zbliżamy się w audycji przedpołudniowej do 11.30. Autopromocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być taka osoba, której to dziecko po prostu tak ufa, że wszystko powie. Znaczy, że dziecko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Kulet TCL. 55 cali. 100 herców. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 11.30 przed chwilą minęła. Panowie, jak zawsze na swoich miejscach punktualnie, Piotr Łodyj i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. A dziś osobliwa historia z 13 marca 1736 roku. Kiedy to na Korsyce wylądował Theodor von Neuhoff, niemiecki wojskowy awanturnik, który wkrótce został obwołany królem tej wyspy. Panie profesorze, to najpierw może przypomnijmy, kim był bohater dzisiejszego wydarzenia. Ale zanim powiem cokolwiek o postaci króla, to warto wspomnieć, że to był jedyny okres w dziejach Korsyki królestwa i to na dodatek konstytucyjnego. Z kwietnia do listopada. Do listopada, tylko tak. Tylko tyle. Dokładnie, 6-7 miesięcy. 1736 roku. Tak jest. Sam Theodor Neuhoff to był niemiecki wojskowy, dyplomata, ale zarazem też agent, awanturnik, taki 18-wieczny James Bond. Może jeżeli mógłbym go tak jakoś porównać. Urodził się pod koniec XVII stulecia w Kolonii, pobierał nauki na dworze francuskim, służył właśnie jako najemnik w różnych armiach, we francuskiej, w szwedzkiej. No właśnie, tam w Szwecji też król Karol XII wykorzystał jego zdolności do, jak to nazwać, snucia intryg. Tak jest. Został wysłany przez ministra Karola XII von Goerze do Anglii i Hiszpanii, gdzie miał tworzyć taką agenturę wpływu, czyli używając współczesnej terminologii. No w każdym razie Neuhoff spędził trochę czasu również na dworze monarchii hiszpańskiej. Pozostał tam i otrzymał stopień pułkownika. Ożenił się zresztą z jedną z dam dworu królewskiego. Powrócił do Francji, związał się z takim towarzystwem ekonomicznym, które nosiło nazwę Kompanię Mississippi. Ale tutaj poszło nie tak. Poszło nie tak. Skończyły się pieniądze, które zainwestował. W związku z tym zaczął wędrować wędrować po całej Europie, szukając jakiegokolwiek zajęcia. Portugalia, tak? Niderlandy? Portugalia, Niderlandy i Włochy. Niezła historia. A w jakich okolicznościach doszło do obwołania go królem Korsyki? No właśnie, przebywając we Włoszech, dokładnie w Livorno, spotkał się z korsykańskimi powstańcami, emigrantami, którzy zaproponowali mu udział w takim, bym powiedział, szaleńczym przedsięwzięciu, a mianowicie Korsyka była zagrożona przez Genuę, która chciała podbić wyspę. W związku z tym szukano dowódców wojskowych z doświadczeniem. No i Hof oczywiście podjął się człowiek tego... Człowiek idealny na to stanowisko. Tak jest, podjął się tego kroku, ale oczywiście nie za darmo. Stwierdził, że oczywiście uzyska pomoc, uzyska środki, uzyska ludzi, zmobilizuje, ale w zamian liczy na to, że zostanie jakimś, bym powiedział, takim zarządcą tej Korsyki. I gdy dotarł na tą Korsykę, okazało się, że w zasadzie Korsykanie nie mieli nic przeciwko, żeby obwołać go królem, prawda? I to był okres krótkiej monarchii konstytucyjnej, natomiast sam Neuhof bardzo poważnie podchodził do swoich obowiązków, przyjął nawet tytuł króla Teodor I. W związku z tym na początku te jego rządy wyglądały dosyć imponująco, ale Genuńczycy z kolei nie stali i niebiernie się nie przyglądali temu, co robi jakiś tam niemiecki awanturnik na wyspie. Trochę samozwańczy, prawda? Tak jest. Chociaż miało szlacheckie korzenie, to nie tak, że był jakimś osobliwym tworem, który nagle się pojawił znikąd. Oczywiście, uzyskał tytuł szlachecki, pochodził z rodziny szlacheckiej. Natomiast no, sam fakt psucia interesów Genuńczykom sprawił, że Genuńczycy postanowili wygonić Neuhofa z wyspy. I początkowo nie udawało im się to, ale w ostatecznym rozrachunku działania wojenne, które podjęła armia genueńska przeciwko armii korsykańskiej, zakończyła się ucieczką Neuhofa do Europy. Przepraszam bardzo, króla Teodora I. Tak jest, króla Teodora I, który próbował jeszcze szukać jakichś możliwości powrotu na wyspę, starając się uzyskać jakieś apanaże i inne środki, które umożliwiłyby mu stworzenie armii, odnowienie armii i powrót na wyspę, ale to się nie udało. Do Anglii trafił w końcu. Trafił do Anglii, był też aresztowany za długi i takim, bym powiedział, w dosyć osobliwy sposób też zakończył swoje życie. Chociaż żyje do dziś, w pewien sposób powiedzielibyśmy, w różnego rodzaju dziełach. Operze, sztuki teatralnej, tak, wierszu. Dokładnie. Natomiast jeszcze tylko dodam na koniec, że do swojej śmierci w 1756 roku utrzymywał się dzięki pomocy innych ludzi, swoich przyjaciół, m.in. Horace'a Walpola. A co ciekawe, pochowano go w londyńskim kościele świętej Anny na Soho, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie się wybierał do Londynu i będzie w Soho, to gorąco zachęcam, żeby zajrzeć do kościoła i obejrzeć kryptę z nagrobkiem naszego króla Korsyki. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. From my heart, the tissue and bone, and my soul has on loan, aches to be near. Doesn't matter, I hope you swim up out of this flood. From now to high, from now to high, from now to high, from now to high. Smother my love, entertain it. My mind's gonna walk. Again.

zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Sosnowski i pył. Kwadrans został do godziny 12. Zbliżamy się coraz bardziej do pory obiadowej. Obiecałem Państwu wczoraj nowe warzywo, które udało się wyhodować hiszpańskim naukowcom. Cukiolo, tak się nazywa. Jeśli dla niektórych z Państwa ta nazwa brzmi znajomo, to nie przypadek. Cukiolo to innowacyjne warzywo łączące w sobie cechy cukinii i ogórka. Od włoskich słów cukinii i cetriolo, czyli ogórek. Czy to będzie zjadliwe? Pyta Agnieszka. No to coś zdobyło pierwszą nagrodę na Fruit Logistica Innovation Awards. To jest najważniejsze wyróżnienie w całej międzynarodowej branży owocowo-warzywnej. Cukiolo to jest efekt wieloletniej współpracy firmy Beyond Seeds z Hiszpańskim Instytutem Badań i Edukacji w zakresie rolnictwa i rybołówstwa. Rezultatem jest nie tylko samo warzywo, ale też i konkretne metody jego uprawy. I w szklarniach, i w klimacie śródziemnomorskim opracowano odmiany nadające się do hodowli w sezonie jesienno-zimowym, jak i wiosennym. Dwie hiszpańskie firmy już podpisały porozumienie dotyczące komercjalizacji cukiolo na rynku europejskim, więc niewykluczone, że za chwilę znajdziemy je i w naszych sklepach. Cukiolo, skrzyżowanie ogórka i cukinii, a wygląda jak dynia. A jak smakuje? O tym za chwilę. Water, czyli woda, to był zespół Low Moon. Za 11 minut godzina 12, trójka przed południem. U nas zamiast lać wodę, wracamy do naszej nowości kulinarnej. Cukiolo, skrzyżowanie ogórka i cukinii. Wygląda jak dynia. Warzywo zostało określone jako uniwersalne. Nadaje się do spożycia na surowo, jak i do różnorodnych obróbek termicznych. No i choć kształtem przypomina dynię właśnie, charakteryzuje się cienką skórką jak ogórek i delikatnym smakiem cukinii. Uprawiane jest w trzech wariantach kolorystycznych. Ciemnozielonym, to jest taki wariant najbardziej popularny. Jasnozielony, który ma jeszcze łagodniejszy smak. I jeszcze jest odmiana żółta, nieco rzadsza, o lekko słodkawym aromacie. Fachowcy mówią, że doskonale sprawdzi się jako składnik sałatek, jako dodatek do kanapek, również w formie carpaccio, czy też jako dodatek do mięs. Zawiera sporą ilość błonnika, witamin A oraz C, a także antyoksydantów, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Cukiolo łączy w sobie smak i wartości odżywcze, a przy tym jest niezwykle uniwersalne w kuchni. No to buon appetito. Agnieszka Łukasiewicz, Witold Lazar, dziękujemy bardzo. To była trójka przed południem. Ubrany by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Opuszczam azyl, wstęgi bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Trzeci Polskiego Radia.